entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Eklerzade. Afgan kadın voleybol takımı oyuncularından Mahcubin Hakimi, Taliban yönetimi tarafından başı kesilerek idam edildi. İdamın tam olarak ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor ancak voleybol takımının koçunun İran medyasına yaptığı açıklamada, ülkeden kaçamayan diğer kadın oyuncuların da Taliban tarafından arandıkları ve tehdit altında olduklarını söyledi. Mahcubin genç, başarılı ve başarılarının ışığında da öne açık bir voleybol oyuncusuydu. Aynı zamanda iyi bir bisikletçiydi. Hayalleri olan birisiydi. İnfaz haberi 20 Ekim'de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Ülkedeki haber kaynaklarına erişimin kısıtlanması yüzünden uzun süre teyit edilemedi. Bu Afganistan söz konusu olduğunda artık mevcut durumun bir özeti. 15 Ağustos'ta Kabil'i tekrardan ele geçiren Taliban artık Afganistan ile ilişkilerini devam etmek isteyen yabancı devletlerin muhatap aldığı bir yönetim. Ancak bu yönetim ne Afgan halkının çoğunluğunu ne de Afgan kadınlarının isteklerini temsil ediyor. Taliban'ın kimlerden oluştuğunu ve Afganistan için ne ifade ettiğini Entropi'nin bir önceki bölümünde konuştuk. Bugün ise Taliban'ın Kabil'e girdiği günün hemen akabinde Kabil Hamid Karzai Havaalanı'ndan kalkan son uçaklardan birisine binmeyi başaran Mary Akrami bize hem yolculuğunu hem de Afganistan'ı, ülkesinde olanları anlatacak. Kendisi şu an Amerika'daki Fort McCoy üstündeki bir mülteci kampında. Aylardır da orada tutuluyor. Sınırlı ve kesintili bir internet bağlantısı üzerinden kendisinden sonra bağlanacağız. Bugün günlerden 1 Kasım 2021. Entropi'ye hoş geldin. Mary, first of all, thank you so much for... Mary, her şeyden önce çok teşekkürler. Bu zor şartlar altında bunu gerçekleştirmemize yardımcı olduğun için ben umudumu bayağı kesmiştim ve başka kimi programa davet edebilirim diye düşünmeye de başlamıştım ama eğer seninle konuşamazsam kimi çağırabilirim, kimi davet edebilirim diye alternatifler düşünürken çünkü ne kadar zor bir durumda olduğunu biliyorum, ne kadar zorlukla internete bağlandığını da biliyorum. O yüzden sana çok teşekkür ederim bugün bu işi gerçekleştirmemiz sağladığın için. Evet, ben de size teşekkür etmek isterim. Ben aslında bugün evde olurum diye düşünüyordum. Ancak bu maalesef gerçekleşemedi. Ama seninle buradan konuşabilmek gerçekten güzel ve çok mutluyum. Sadece bağlantımız daha iyileşir diye ümit ediyorum. Şimdi başka bir internet bağlantısına bağlanmaya çalışıyorum tekrardan. Mary, şu anda tam olarak neredesin? Hala kampta mısın yoksa? Ben hala kamptayım. Amerika'dayım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Hala Fort McCoy'dayım. Burası askeri bir üs. Aynı zamanda bir kamp ve ben hala buradayım. Mary, sen ne zaman sen Kabil'den tahliye edilen kişilerden birisin, öyle değil mi? Evet, biz Kabil'den geleli neredeyse 2 aydan fazla bir süre oldu. Ben Kabil'den 18 Aralık'ta ayrıldım ve o zamandan beri hala kamptayım. Bize biraz ne olduğunu anlatır mısın? Bize biraz bu seyahatinden bahseder misin? Aslında bundan bahsetmek hala çok üzücü, sadece konuşmak bile. Bu maalesef bizim yüzleşmek zorunda kaldığımız çirkin bir gerçekti. Ben Taliban Kabil'e geldiği zaman en başından beri biraz şaşkındım açıkçası. 12 Ağustos'ta ofisimdeydim ve biz tam ofise daha yeni girmiştik ve Taliban'ın Kabil'e ele geçirdiğini duyduk. Ve biz de ofisten ayrılmaya çalıştık. Benim aslında bir toplantım vardı. Biz hemen ofisten ayrılmak zorundaydık ve ben her şeyi geride bıraktım. Bilgisayarımı, günlüğümü, kalemimi, her şeyi geride bıraktım çünkü onları yanında alamazdım. Sadece koşmamız gerekiyordu. Ve eve geldik. Birçok arkadaşımız hemen havaalanına gitmemiz konusunda bizi ikna etmeye çalışıyorlardı. Dürüst olmak gerekirse benim ülkeden ayrılmak gibi bir lüksüm yoktu. Özellikle evimi geride bırakmak. Bu hiç kolay bir karar değildi. Oldukça zor bir karardı. Ama ailem tarafından bu yöne doğru itilsem de ben sürekli bunu göz ardı ettim. Birinci gün, ikinci gün derken dördüncü gün ve sonunda Kabil Havaalanı karşısında evi olan yeğenimin yanına taşındım. Havaalanına girmeyi başaramadım. 14 Ağustos'tu ve çok kalabalıktı, çok telaş vardı. Ben de geri geldim fakat ikinci denememde gene hem iş arkadaşlarım hem de arkadaşlarım tarafından sürekli gitmem konusunda ikna ediliyordum. For airport, I went to one of my nieces that she was living close by to airport. I couldn't succeed to enter to the airport on the 14th and because due to so much rush and crowd. And then I came back and the second day I was forced again by friends, by colleagues, because we all have planned to go in the same day. But it was difficult. Ve çok zordu ama sonunda başarılı oldum. Ailem de beni bu yönde hareket etmem konusunda ikna etmeye çalışıyordu, özellikle erkek kardeşlerim. Ve ben sadece üzerimdeki kıyafetlerle, elimde hiçbir şey olmadan, hiç yani hard diskim, hiçbir şey alamadan ülkemden ayrılmak zorunda kaldım. Havaalanına giden yolda çok fazla zorlukla ve çok fazla sınanmayla karşılaştık. Ama biz bir şekilde havaalanına girmeyi başardık. Tam iki gün boyunca havaalanında mahsur kaldık. İki gün ve iki gece yerde yattıktan sonra ve birçok zorluğa göz gerdikten sonra bir uçakta yer bulmayı başardık. Burada enteresan olan nokta şu, nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Ben ülkeden çıkan her uçuşun Doha'ya gittiğini düşünüyordum ve kendimizi Bahreyn'de bulduk. Biz bilmiyorduk nereye gittiğimizi, bizi sadece uçağa bindirdiler. Hiç kimse hiçbir şey söylemiyordu. Yüzlerce insan koşarak uçağa doluştular. Gerçekten çok perişan bir durumdu ve çok kalp kırıcı bir durumdu. Gerçekten çok zor ve bu konu hakkında konuşmak da çok zor hala. We didn't know and no one was telling us where we are going. They just put all hundreds of people by running in the plane. It was really, really miserable and really heartbroken. And it's really so tough and so difficult even to talk about now. Evet, seni anlayabiliyorum. I succeeded to come with a few of my family, not. Ben ailemin bir kısmıyla gelmeyi başarabildim. Hepsini yanıma alamadım ve arkadaşlarımın da sadece bir kısmı bizimle gelebildi. Ama hepsini alamadık. Yani çoğu zaten havaalanı kapılarının dışında kaldılar. O gün onlar havaalanına dahi giremediler. Bazıları kapıların önünde bekledi günlerce. Bazıları eve geri dönmek zorunda kaldı. Biz Bahreyn'de iki gün kaldık. Sonrasında da buraya geldik. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ve ben 21 Ağustos'tan bu yana bugüne kadar hala kamptayım. Bizi havaalanından bir başka yere naklettiler, ondan sonra da bu kampa getirdiler. Bu kamp, Afganların tutulduğu kamplar arasındaki en büyüklerinden bir tanesi. 15 binden daha fazla mülteci şu anda burada. Ben burada bir ya da birkaç hafta tutulacağımızı düşünüyordum. Ama maalesef buradaki kalışımız aylardır sürüyor. Ve ben hala buradayım. Dün kamptan çıkmam gerekiyordu. Çünkü rezervasyonumuz olan bir uçuşumuz vardı. Ama maalesef bu mümkün olmadı. Çünkü ailemin büyük bir kısmı bu uçakta yer bulamadı. Ben onları geride bırakamazdım. Çünkü aile mensuplarından bazıları tekerlekli sandalyedeler. Bu gerçekten çok trajik bir durum. İnsanlar buradalar ve buradan ayrıldıkları zaman sevdikleri kişileri, ailelerini geride kampta bırakmak zorunda kalabiliyorlar. İşte o yüzden ben bir süre daha buradayım. Daha bir seri gün, ne kadar uzun olacağını bilmediğim bir seri gün daha burada kalacağım. Öyle gözüküyor. Ben hala kamptayım. For most families when they are here and they couldn't go with their families, with their loved ones, the same flight sometimes. And now I'm staying here for another days. I don't know how long. Mm-hmm. I'm still here in the camp. Yes. And Mary. Evet, Mary, sen Afganistan'da kadın hakları üzerine çalışıyordun. Doğru biliyorum, öyle değil mi? Yeah. I'm one of the women human rights defenders. Evet evet, ben kadın hakları savunucularından birisiyim. Ben aslında Afganistan'daki ilk kadın sığınma evini açanlardan da birisiyim. Şiddet gören, ev içi şiddet gören kadınlar için açılan bir sığınma eviydi bu. Bunun yanında ben aynı zamanda Afgan Kadınlar Network'ünde bir parçasıyım. Neredeyse 20 yıldır. 20 ya da 22 yıldır. Ve benim son işim Afgan Kadınlar Birliği'nin yöneticiliğini yapmaktı. Ben bu birliğin başındaydım ve bu Afganistan'daki en büyük kadın birliğidir. Bu birlik içerisinde 140'ı aşkın kadın sivil toplum örgütü bulunmakta ve 3800'den fazla kadın üyesi bulunmakta aynı zamanda. Bu ülkedeki en büyük kadın birliklerinden bir tanesi. Ve bu birlik içerisindeki kadınların hepsi aktivist ve biz çok ses getiren, sesi çok yüksek çıkan bir gruptuk. And this was one of the biggest women network. And this network and the woman network, women were part of this network, all were most women activists and women's well-known women. And very loud, I could say. We were very loud. Yes. Evet, ben 2001-2002'de Afganistan'daydım ve sizin o zaman, daha sonra belki sizin üyeleriniz olacak kadınların birçoğuyla hem Kabil'de hem kuzeyde Panjshir Vadisi'nde karşılaşma şansım oldu. Ve kadınlar inanılmaz aktiflerdi. O dönem hatırlarsın, birçok haber ajansı Taliban'ın düştüğünden bahsediyordu ve yeni bir hükümetin kurulduğundan bahsediyordu. Ama gerçek hayatta kadınların sokakta karşılaştıkları zorluklar hala yerinde duruyordu. Çok ciddi bir mücadele vardı, hatırlıyorum bunu. Bu, yani 20 yıl öncesinden bahsediyorum ama peki bu yayın organlarının Taliban düştü dediği o zamandan 20 yıl öncesinden bugüne kadar kadın hakları konusunda ülkede neler yaşandı? Bize kısaca tarihçesini anlatır mısın? Sen de hatırlarsın o zaman 2001'deki durumda uluslararası örgütler ülkede Taliban'ın o zamana kadar neler yaptığı konusunda bunları dünyaya göstermek için raporlar hazırlıyorlardı. Bunun için geliyorlardı. Ve herkes o zaman olanlardan Afgan kadınlara özgürlüklerini geri vermek olarak bahsediyordu. Ve sen de hatırlayacaksın, Afganistan artık Taliban'dan kurtuldu deniyordu. Ve herkes Afgan kadınlarını desteklemek istediklerini söylüyordu. Ben tabii ki Taliban'ın 1990'larda yaptıklarıyla mevcut durumu karşılaştıramam. Bu 2001'den sonrası yaşananlar Taliban döneminden, 1990'ların Taliban döneminden oldukça farklı. Çok çok büyük bir fark var arada. Biz birçok pozitif gelişmeye şahit olduk bu dönemde. Özellikle Afgan kadınları söz konusu olduğunda. Evet, uluslararası organizasyonlar Afganistan'ı desteklemeye devam ettiler. This is a huge, huge difference that we could see a lot of positive progresses that women of Afghanistan have made. Yes, there was international community that they came to support Afghanistan and they came to Mary, sesin çok kesiliyor. Seni duyamamaya başladım. New, not easy, even though the international community facing them. Can you hear me now? Beni şimdi duyabiliyor musun? I can hear you a little bit better. Seni biraz daha iyi duyabiliyorum. Okay. Tabii ki. Sen rica etsem son yaptığın kıyaslamayı bir kere daha tekrarlayabilir misin? About the comparison. I think that we cannot compare, but bence kıyaslayamayız. Özellikle kadın hareketini göz önünde bulundurduğumuz zaman çok fazla pozitif gelişme var aslında. Biz aynı zamanda farklı sektörlerde de çok ciddi ilerlemeler gözlemliyorduk. Ve biz yakınımızdaki diğer ülkelere baktığımız zaman aslında çok da geride olmadığımızı görebiliyorduk. Eskiye nazaran özellikle oldukça iyi bir durumdaydık. Ama birden her şeyden ellerini çektiler ve her şeyi Taliban'a geri iade ettiler. Ve bu kaosa ve bu zorluklara sebep oldular. Ve ben şok oldum. Hala anlayamıyorum dünya Afganistan üzerinden nasıl bir oyun oynuyor. Ve özellikle Afganistan konusundaki ilgili ülkelerden bahsediyorum burada. Onlar hala işin içerisindeler aslında. Ve ben hala bilmiyorum Afganistan'dan tam olarak ne istiyorlar. And still I couldn't believe like what sort of game that the world is playing with Afghanistan and particularly those countries that they were involved. And still that they are involved. And I really don't know what they want Okay, so let's just. Evet, Mary. Kesilmeden önce bu ülkelerin Afganistan üzerine nasıl bir planları var bilmiyorum diyordun. Orada bir kesinti yaşadık. Kesildiğimiz yerden devam edebilir miyiz lütfen? Yeah, sure. And actually, like the way that we now we see. Evet, şu anda gördüğümüz, şu anda yaşadığımız şey, herkes Afganistan'ı geride bıraktı. Ama biz görüyoruz, yani tamam, kimseden bir şey istemiyoruz ama ülkelere bakıyoruz ve hala diplomasileri devam ediyor. Ve gücü elinde tutanlar, yani diğer insanlar değil, bütün dünyadaki diğer insanlar ve ülkeler Afganistan'ı geride bıraktılar ve bu Afganların meselesi diyorlar. Bu Afganların meselesi değil, hayır, bu bütün bu diğer uluslararası komünite tarafından, uluslararası toplum tarafından yaratılmış bir şeydi aslında Afganistan'daki mesele. Ve bizi bununla baş başa bıraktılar. Bunu onlar yarattılar ve ondan sonra da yarattıkları şeyi arkalarında bıraktılar. Ve şimdi diyorlar ki bu Afganların meselesi ve Afganlar bu durumda baş etmek zorunda. Biz gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten kalbimiz çok kırık. Biz artık bizden daha ne tarz bir beklentileri var onu da bilmiyoruz. Bizden daha fazla ne istediklerini de bilmiyoruz. Ya da Taliban'ı tanımaya devam etmek istedikleri mi söz konusu, bunu mu istiyorlar onu da bilmiyoruz. Bizim tek gördüğümüz bugün artık insanların hayatı giderek daha da zorlaşmış durumda ve direkt tehlike altındalar. Biliyorsun, ben daha bu sabah birçok mesaj aldım hem arkadaşlarımdan hem diğer örgütlerden ülkede insanların öldürüldüğüne dair, insanların sokaklarda öldürüldüğüne dair. Yani insanlar öldürülüyor ve hiç kimse bu konu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ve bu biz Afganlar için artık çok dayanılmayacak kadar fazla bir durum. Ve bu durumu bu şekilde görmek ve bu durumu bu şekilde kabul etmek de bizim için artık mümkün değil. Bu gerçekten can acıtıcı bir durum ve gerçekten bilmiyoruz ne yapacağımızı. Biz artık uluslararası toplumun ve bütün dünyanın daha fazla ne görmesi gerektiğini gerçekten bilmiyoruz. Ve Afganistan'dan gerçekten ne istedikleri konusunda hiçbir fikrimiz yok artık. Ve başlattıkları bu kanlı savaştan daha fazla ne bekliyorlar bunu da bilmiyoruz. Ben bunu 40 yıl öncesi Afganistan için de söyleyebilirim. Yani biz biliyoruz bu, kusura bakmayın kullanacağım kelime için, ama bu kahrolası Afgan liderlerin neler yaptığını da biliyoruz. Ama bu bütün Afganları kapsamayan bir durumdu. Bu sadece birkaç kişinin yaptığı bir şeydi. Ve bu sadece başkalarının hayatlarıyla oynayan, onların hayatlarını etkileyen birkaç kişinin işiydi. Ve artık gerçekten Afganistan konusunda yeter, yeter diyoruz, yetti bu kadarı. Ve biz gerçekten çok büyük bir şey kaybettik. Ve bu sadece Afganistan'da da sınırlı kalmayacak. Göreceksiniz, yakında başka bir ülkede söz konusu olabilecek. Ben daha çok yeni bir zamanda bir İranlı feminist bir kadının kendi sosyal medya hesabına yazdığı bir şeyi gördüm. Ve söylediği şey, yani Avrupa'da olmasına rağmen hayatının tehlikede olduğu ve yanında korumalarla gezmek zorunda kaldığından bahseden bir yazı okudum. Yani biz biliyoruz terörist gruplar her yerdeler. Her yerde ve her an saldırıya geçebilirler. Uluslararası toplum bunu mu bekliyor? Bunu mu görmek istiyor? Bugün Afganistan'sa önümüzdeki yıl bu başka bir ülke de olabilir rahatlıkla. Eğer bu şekilde sessiz kalmaya devam ederlerse yakında bu onların da kapısını çalacak. Eğer herhangi bir şekilde harekete geçmezlerse. Afghanistan next day it will be another country. It will knock their door if they are so quiet and they didn't take any action. Yes, absolutely. And evet, çok doğru söylüyorsun Mary. Peki senin için bundan sonra neler olacak? Sen neler yapmayı düşünüyorsun? Honestly, I really don't know, but as I see like myself, it's not something that I was taught or I was giving me something. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum ama kendimi biliyorum ve bu şekilde devam edeceğimi, aktivizme devam edeceğimi düşünüyorum. Bu bana öğretilen bir şey değildi. Bu sadece ben kendimi bildim bileli böyle olan bir durum. Ben bunu ne kadar göz ardı etmeye çalışsam da, ne kadar uzak durmaya çalışsam da bu bir şekilde beni buluyor. Yani kendimi durduramıyorum ve devam edeceğim. Ve ben sesleri duyulamayanların sesleri olmaya devam edeceğim. Afganistan sadece şu anda Taliban adı altında olan terörist gruptan oluşmuyor. Ya da Mücahit'in adı altında bulunan gruptan oluşmuyor. Ya da başa gelen herhangi bir rejimden oluşmuyor. Bunların hiçbirisi bütün Afganları temsil etmiyorlar. Afganlar kimsenin seslerini duymadığı, ne istediklerini kimsenin bilmediği insanlardan oluşuyor. Onların ne şekilde, ne durumda olduklarını ve ne zorluklarla karşı karşıya olduklarını kimse bilmiyor. Ve ben mücadelemi mümkün olduğu kadar sürdürmeye devam edeceğim. Ve bu kolay olmayacak çünkü şu anda her şey benim için çok yeni ve ben tekrardan sıfırdan başlamak zorundayım. Ama bu Afganların bir gerçeği, biz birçok kere düşeriz ve ondan sonra her seferinde kendi kendimize ayağa kalkmamız gerekir. Ve sıfırdan başlamamız gerekir. Bu son 40 yıldır böyle değişen hiçbir şey yok. Ben daha ne kadar hayatta kalacağımı, daha ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum. Ama bütün bu yaşadıklarımız, tekrar tekrar yaşamak zorunda kaldığımız her şey artık gerçekten çok fazla. Ama ben insanlarımın sesi olmaya devam edeceğim. Bunu ben kontrol edemem, kendimi de durduramıyorum. Ben burada yeni bir hayatla, yeni yeni mücadelelerle karşı karşıya kalacağım. Yani şu anda burada olmak zorunda kaldığımız için. Ve şu andaki mücadelelerimin merkezinde olan şeylerden bir tanesi de çalışmak arkadaşlarımla, ofisimle temas kurmaya çalışmak, temasta kalmaya çalışmak, ailemle, arkadaşlarımla. Çünkü herkesi geride bıraktık, herkes orada kaldı. Ben devam edeceğim. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Ama ben devam edeceğim. Bu sadece ben de değil. Biz hiç vazgeçmeyeceğiz. Biz devam edeceğiz. Çok teşekkürler Mary. Bu çok zor zamanlar senin için ve bu çok zor da bir bağlantıydı her ikimiz için. Gerek internet bağlantısındaki aksaklıklar olsun, gerek diğer faktörler. Umarım sen kamptan bir an önce çıkarsın. Ve ben seni daha rahat bir zamanda, daha rahat koşullar altında Entropi'ye tekrardan davet etmek isterim. Ve biz bu şekilde Afganistan'da neler oluyor, bitiyor, biraz daha derinlemesine seninle birlikte değerlendirebiliriz. Eminim Türkiye'deki birçok kişi de seni tekrardan burada dinlemek isteyecektir. Ve biz gerçekten senden daha fazla haber almayı yakın zamanda bekliyoruz. Thank you so much. I want to just say last not. Çok teşekkürler. Ben son bir şey daha eklemek istiyorum. Çünkü biliyorsun insanlar Afganistan'da hala mücadele ediyorlar ve Afganistan'daki kadın hareketi devam edecek. Ve hiç kimsenin Afganistan hakkında bizi susturmaya hakkı yok ve hiç kimsenin bizi Afganistan'a geri göndermeye de hakkı yok. Ve onlar bizi geride bıraksalar da biz mücadelemize devam edeceğiz. Ve benim inancım şu yönde ki, ve kadın hareketi hem internasyonel hem de küresel bir mesele. Ben dünyadaki bütün kadınlara buradan sesleniyorum. Afgan kadınlarını unutmayın. Bizimle birlikte ayakta durun çünkü eminim ki bir sonra çalınacak kapı sizinki olacak. Eğer sessiz kalmaya devam ederseniz. Özellikle Türk insanlarına ve Türk kadınlarına buradan seslenmek istiyorum. Çünkü bizim yüzlerce yıl süren ilişkilerimiz var. Lütfen Afganistan'ı unutmayın. Biliyorum politikacıların kendi ajandaları var, kendi çıkarları var ama lütfen onları ikna edin. Lütfen durdurun onları, diğer meselelere müdahale etmesinler. Ama eğer edeceklerse de Afgan halkının yanında dursunlar. Afganların şu anda özellikle Müslüman ülkelerin desteğine ihtiyacı var. Özellikle de Türkiye'nin. Ve bu benim bütün arkadaşlarıma buradan mesajım. Ve tekrar çok teşekkür ederim ve seninle temasta kalmayı ümit ediyorum. Are seeking what the people of Afghanistan want to have support of all the people, particularly those Muslim countries, especially Turkey. And that's my message to all friends. Thank you so much again, and I'm looking forward to be in contact with you. And let's be in touch. Yes. And I appreciate yes, your definitely. Time and your efforts. Thank you. Thank you so much, Mary. Thank you so much. Evet Mary, çok teşekkür ederim. Bunca zorluğa rağmen bugün bizimle bir arada olmayı başardın. Çok teşekkürler tekrardan. Seni tekrar Entropi'de görmek isteriz ve buradan da senin mesajını bütün Türkiye'deki dinleyicilere aktaracağımızdan emin olabilirsin. Ve bizimle bağlantı kurmak istediğin her zaman senin mesajlarını Açık Radyo üzerinden dinleyicilerimize aktaracağımızdan da emin olabilirsin. Çok teşekkürler. Thank you so much. I appreciate it. Thank you so much. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Berzade.